Bo w Lidlu zawsze znajdziesz to, co najlepsze dla twojej rodziny. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 5 stycznia. Minęła 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. W serwisie wróci sprawa pieniędzy ze zbiórek KOD-u, które według mediów trafiły na konto firmy Mateusza Kijowskiego. Za chwilę komentarze polityków. Kilkanaście milionów złotych kary dla T-Mobile Polska. Powód? Pobieranie od klientów dodatkowych opłat. Szymon Kołecki otrzyma złoty medal olimpijski igrzysk w Pekinie. Stanie się tak po weryfikacji wyników i wykryciu dopingu. Pieniądze, które trafiły na konto spółki MKM Studio, nie pochodzą z puszek. Były to darowizny kierowane, mówi lider KOD Mateusz Kijowski. Jak dodaje, od wielu miesięcy nie pracuje już w tej spółce. W taki sposób odpiera medialne doniesienia o tym, że pieniądze ze zbiórek publicznych na KOD trafiły do firmy informatycznej jego i żony. Chodzi o faktury na kwotę ponad 91 tysięcy złotych. Sam Kijowski sprawę nazywa mocno niefortunną, a komentują ją politycy w Sejmie. Mateusz Kijowski przypuszcza, że ujawnienie sprawy faktur ma związek z wyborami przewodniczącego KOD-u. Przyznał też, że kiedyś nie widział w tym nic złego. Nie widziałem konfliktu interesów wtedy, kiedy to organizowałem. Patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, widzę, że nie było to zręczne. Szef klubu PiS Ryszard Terlecki ma nadzieję, że PO i Nowoczesna zachowają się w zaistniałej sytuacji rozsądnie. Zdecydowanie odetną się od inicjatywy, która teraz może się nazywać Komitet Wolna Faktura i który ośmiesza tych wszystkich, którzy przez ostatnie miesiące współpracowali z tym towarzystwem. Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej oczekuje wyjaśnienia sprawy faktur. Jeżeli KOD i pana Mateusza Kijowskiego łączyły jakieś relacje finansowe, one powinny być od samego początku transparentne, opublikowane. Na wyjaśnienia Mateusza Kijowskiego czeka też szef PO Grzegorz Schetyna. Szczególnie, że pieniądze pochodzą z datek, z darowizn ludzi, sympatyków. Liczę, że Mateusz Kijowski w sposób taki otwarty, transparentny odpowiedział na pytania i wyjaśnił te wszystkie trudne dla siebie kwestie. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. 15 milionów złotych kary dla T-Mobile Polska. Powodem jest pobieranie od klientów dodatkowych opłat, na które nie wyrazili wyraźnej zgody. Prezes UOKiK Marek Niechciał mówi, że praktyka dotyczyła ofert granie na czekanie, szafa gra i prenumerata. W ramach tych usług operator oferuje odtwarzanie muzyki podczas oczekiwania na połączenie lub przesyła wiadomości o charakterze informacyjnym lub rozrywkowym. Postępowanie wykazało, że spółka domyślnie aktywowała te serwisy przy zawarciu umowy lub doładowaniu konta. Po początkowym okresie promocyjnym usługa przestawała być bezpłatna. Prezes UOKiK-u dodaje, że pobieranie opłat bez zgody klienta jest niezgodne z prawem. Podczas zawierania umowy spółka nie uzyskiwała od konsumentów wyraźnej zgody na pobieranie dodatkowych opłat. Przypominamy, że każdy przedsiębiorca musi uzyskać wyraźną zgodę konsumenta na dodatkowe płatności. W przypadku operatorów telekomunikacyjnych dotyczy to usług, które nie są objęte abonamentem. Po reakcji UOKiK-u operator zaniechał pobierania opłat. Dzięki temu kara została obniżona o 30%. Decyzja urzędu nie jest prawomocna. T-Mobile Polska może się od niej odwołać do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Część wysoko postawionych urzędników służby cywilnej rozczarowanych polityką rządu na Wyspach w sprawie Brexitu rozważa odejście ze stanowisk, pisze o tym Guardian. The Times podobnie pisze o rewolcie mandarynów. The Times pisze, że zgłaszają się do niego doświadczeni emerytowani urzędnicy i dyplomaci i wyrażają niepokój. Jeden z anonimowych rozmówców dziennika przekonuje, że rząd nie ma kierunku, a ministrowie starają się przerzucać winę na służbę cywilną. Guardian pisze, że część doświadczonych, ciągle służących dyplomatów i pracowników służby rozważa dymisję. A profesor Anand Menon, europeista z King's College London, mówi polskiemu radiu, że przed wyzwaniem stoją dziś wszystkie instytucje państwa. Nie ma przecież modelu, na jakim możemy się oprzeć. Trwają kłótnie co do kompetencji pomiędzy komisjami a urzędnikami służby cywilnej. To ogromna dodatkowa praca. Według źródeł Guardiana niepokój służby wywołało też niedawne podanie się do dymisji ambasadora Wielkiej Brytanii przy Unii, sir Iwana Rogersa. Premier Theresa May ogłosiła, że nowym przedstawicielem Londynu będzie sir Tim Barrow, doświadczony dyplomata, był ambasador w Moskwie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Na koniec w serwisie Trójki jeszcze krótka informacja sportowa. Szymon Kołecki otrzyma złoty medal olimpijski igrzysk w Pekinie. Międzynarodowa Federacja Podnoszenia Ciężarów zweryfikowała oficjalne wyniki igrzysk.

rara. Teleton jest przede mną, to się zjawia myśl zbawieńcza. Głowa znacznie bardziej sprawna, gdy się z głowy leje pot. Z siłą słonia, sprytem małpy, brawurą szaleńca. Wprawiam wszystkich w osłupienie, na rowerze robiąc zwrot. No i jadę swoją trasą, już spokojniej bije serce. Choć kibice głośno krzyczą, kretyn, wariat, pijak, chlor. Porządkowi patrzą na mnie jak na małpę lub szaleńca, który nie potrafi pojąć, gdzie właściwy jazdy tor. Ferrerara. Ferrerara. Słonia, sprytem małpy i brawurą idioty. Sam ustalam swój kierunek, długość i szerokość tras. Póki starczy mi ochoty, póki starczy mi ochoty, bo z siodełka drugiej strony mam wyścigi mas. Nikt mnie siłą nie zawróci, w końcu rower nie ma lejców. Sponsor grosza nie zapłaci, trener mordę będzie darł. Z siłą słonia, sprytem małpy, brawurą szaleńca, do pitonu będę wlewał, co i kiedy będę chciał. Fararara. Się napędza, niechaj lider czas wykręca, niech peleton w swojej masie ostrym tempem idzie w przód. Z siłą słonia, sprytem małpy, brawurą szaleńca, będę szukał nieco bardziej odpowiednich dla mnie dróg. Może nagród mi nie wręczą, nie nałożą na łeb wieńca, zaś koszulkę żółtą będę miał jak podprzesiąknie biel. Z siłą słonia, sprytem małpy, brawurą szaleńca, nie chcę jechać w peletonie, do wyścigu mego cel. Tomasz Jachimek z pieśnią Kolarza Outsidera i tutaj zastanówmy się nad sportami międzynarodowymi. To podobno zawsze jest dobry pomysł na poprawienie humoru i kondycji w zimie. Historia zna podobne przypadki, o jednym z nich teraz toruńska kompania M3. Witam Państwa na hipodromie Neustadt na przedmieściach Wiednia. Przed nami hipiczne Mistrzostwa Europy. Faworytami jest oczywiście licznie tu przybyła reprezentacja Turcji z trenerem i zarazem zawodnikiem Karą Mustafą oraz plejadą wspaniałych ogierów krwi arabskiej. Polską reprezentację prowadzi trener Janek Sobieski z grupą polskich dżokejów dosiadających konie rasy wielkopolskiej. Silnie reprezentowana jest Austria prowadzona przez Leopolda Habsburga na koniach krwi angielskiej oraz reprezentacja Ukrainy na hucułach. Zawodnicy są już na starcie, chociaż reprezentacja Turcji jest chyba na mecie. Nikt tego jednak nie zauważa. Bomba górę i poszli na czele reprezentanci Polski, za nimi Austriacy. Turcy chyba się pogubili i biegną pod prąd. Mocny galop, zbliżają się. Czemu sędzia nie przerywa? Minął. Nie, zderzenie. Proszę Państwa, coś niesamowitego. Ale zawodnicy tureccy zawracają. Są teraz na czele. Cóż za sprytna taktyka. Turcy, za nimi peleton z Polakami na czele. Austriacy z tyłu. Konie wielkopolskie doganiają Araby. Są tuż, tuż, mocny galop, jakiś hucu, no nieprawdopodobne. Na czoło peletonu wysuwa się zaprzężony w armatę hucu, gna tyłem przed nim armata i... Ojeny, potknął się, ojej, przebiegli po nim, co za emocje, oj, teraz Austriacy, oj, proszę Państwa, co za widok, wróćmy jednak do Polaków. Idą łeb w łeb z Turkami, straszne zamieszanie, co chwila ktoś traci głowę. Cała seria zagrani fair ze strony Polaków, część Turków upada, właściwie większość i Polacy na czele, tak, meta coraz bliżej, teraz Turków wyprzedzają Austriacy, oj, Turcy się chyba wycofają z gonitwy. Ale właśnie Polacy mijają linię mety. Zwycięstwo! Proszę Państwa, zwycięstwo! Ale zawodnicy nie zatrzymują się. Mkną dalej. Kierują konie do tureckiego obozu. Wpadają do obozu i wypoczywają. Oj, jak oni cudownie wypoczywają. Oj, świętują zwycięstwo Turkami. Oj, wspaniała gościnność. Turcy teraz zostawiają obóz naszym w całości i z niewiadomych przyczyn biegną w kierunku lasu. To oczywiście emocje. No cóż, proszę Państwa, wspaniały bieg za nami, a obok mnie jest już Janek Sobieski. Jak podobały Ci się wyścigi? No, niczego sobie. No. Najbardziej podobało mi się zakończenie. Szczególnie te te kilka gadżetów, które wzięliśmy. To znaczy ten, to, co nam Turcy dali na pamiątkę. Gdzie było najtrudniej? No, już w tym obozie tureckim. Chodziło mi o walkę. No mówię, no tam była ciężka walka, bo to głupio z twojego w łeb zdjęcie. No, wróćmy do sportu. Który z rywali przysporzył ci najwięcej kłopotów? Leopold. Nie dość, że się spóźnił do obozu, to jeszcze wyrwał mi dwa razy chamię. No jak tam, to dorwę. Dziękuję ci, Janku. Z państwem żegnam się. Za tydzień spotkamy się na regatach polsko-szwedzkich pod Oliwą. Rycerz Eustachy Dreptak był tak krajcowo ubogi, że nie miał nawet zbroi, by w niej uderzyć na wrogi. A tutaj akurat wojna ciągnie Tatarów masa. O rany jekną Eustachy, mam walczyć na Golasa. Ty mnie nie rozkaz rozkazem, więc chociaż czuł się dość podle, golutki jako Pan Bóg stworzył, usiadł ten dreptak na siodle. Wziął sobie na drogę bułkę, marchewkę i dwie cebule. I w całej okazałości stanął naiwnie przed królem. Z króla był niezły pasjonat, jak szpurnie do kąta mapy, jak skoczy pragnąc dreptaka chwycić oburą za klapy. A tu klap nie ma, to łap za byle co, a z bólu jęknąłem Eustachy. Za 10 minut król warknął, masz być zakuty we blachy. A jeżeli cię nie zobaczę w pancerzu i pióropuszu, to każę ci poobcinać wszystko, z wyjątkiem uszu, żebyś mógł słyszeć, jak jęczysz. Więc po tych groźnych okrzykach dreptak czym prędzej poleciał galopem do lakiernika, a ten mu wylakierował na chudych, sterczących żebrach żeberkowaną zbrojcę w kolorze czystego srebra. Łeb mu wyzwócił po złudką, dorobił mu stalowe jegiery i jeszcze mu wymalował różne wspaniałe ordery z napisami za bohaterstwo, za lojalność, za postawę ogólną, jak również pierwsza nagroda na wystawie psów rasy bulldog. A tu już się bitwa zaczyna, już atakują Tatarzy. Już dreptak zresztą rycerstwa, chcąc nie chcąc rusza do szarży. A przy tym błyszczy jak słońce, cały z daleka się świeci. Jeszcze koń mu zwariował i przed wszystkimi z nim leci. Co widząc ze strachu i zgrozy zawyła tatarska horda. Lecz już po chwili to wycie zamarło im nagle we mordach. Nie wytrzymali nerwowo wrzasnęli bagdyr woraju i dali takiego dyla, że ich wymiotło won z kraju. A dreptak otrzymał nagrodę, majątek tuż pod stolicą. O, dobry lakiernik, to i z ofermy zrobi bugwicą. Oleg Grotowski z opowieścią autorstwa Andrzeja Waligórskiego. I żeby nie było, że my namawiamy do narażania zdrowia w takich temperaturach do biegania, bez zbroi, nie polecamy. Podkreślam, nie polecamy. Można wręcz przeciwnie, spokojnie zostać pod dachem. Podobno wszystkie sporty można dzisiaj, wszystko można pod dachem. Po klatce schodowej też można pod dachem biegać. I przy tych tradycyjnych rozwiązaniach zostańmy. Za chwilę o nim zaśpiewa Marian Opania, ale wcześniej Wojciech Młynarski. Wierszyk tenisowy. By w tym wierszu wszystko jasne było, niech go zacznie prawda gorzko słona, że podobno najsilniejsza miłość to jest miłość nieodwzajemniona. I ja także państwu tu wyznaję, że od wiosny do późnej jesieni taka moja wielka, nieodwzajemniona miłość to jest, proszę państwa, tenis. Uczył mnie pan Rafał, człowiek święty, mówiąc mi, powtórzyć się nie wstydzę, tenis, proszę pana, to jest sport dla ludzi inteligentnych, a u pana, proszę pana, żadnych zadatków niestety nie widzę. Widząc to po latach jeszcze czarniej, o swej grze sąd taki mogę dać. Staram się ogromnie, gram dość marnie. Gram dość marnie, ale kocham grać. W grze na punkty spinam się i złoszczę. Miewam stresy niby widz na kobrze. I zazdroszczę, Boże, jak zazdroszczę tenisistom, którzy grają dobrze. W moim klubie w niedzielny poranek ważny challenge grało takich dwóch, a ja stałem zafascynowany, chłonąc wzrokiem ich każdziutki ruch. Zwłaszcza jeden, facet w moim wieku, pięć dych z hakiem, siwiejący młodzik.

w trawie, w trawie, w trawie, w trawie, w trawie, w trawie, w trawie. Drżą w obawie maki, krwawiej chabry, łzawiej pęk dmuchawiec. Ręczą świerszcze dudni szerszeń. Groźny gość i piszczy coś. Wstawię, trwawe sprawie, straszy gawiec, sumszu brawiec, rak jak krawiec, ostrzy szczypce małej rybki, ryb, padnieją. Lecz w mieście, spokój jeszcze piszą wiersze, leczą dreszcze, łapią kleszcze, piją kawę, koszą trawę, żar nad sproś. Nadciąga coś złego, coś nadciąga, zaraza, mur, kataklizm, wojna. Drżą człek i zwierz i las, krzew i kwiat i żaba, drap i psztąc i baba, pop i ksiądz i grzyby i ryby. Drżą żuk i żubr i krab, bóg i bubr i baobab. Drżą groza, kara, co się może stać, może stać. Strachy. A gdzieś na łące, cykat, koncert, cycha, pnącze, żuk, biedronce, w głowie plącze, na manowce poszły owce płaczem, lecz to jego rzecz. A we wsi, roje much i zamęt, ryki, krów, paczlament, płoną wieści, nikt już nie śpi. Wszyscy trzeźwi będą pieśni, będą kać najstarsze z bab. A wszędzie i na grzędzie, i w urzędzie, w rządzie, wszędzie psyła będzie, drżą w obłędzie, co to będzie, deszcz czy mgła, czy śnieg, czy grad, czy skwar, czy lód, czy kres, czy cud. Skamienieni wszyscy w lesie i zamarło życie, w prawie z niepokoju dyszą w mieście, nasłuchują karty w stawie cyt. I czekali dzień, noc całą, przyszedł świt, lecz się nie stało nic. Michał Bajor i pani Anna zwraca uwagę, że w Gliwicach najpopularniejszym sportem obecnie jest skok przez przeszkody, czyli kałuże i zwały śniegu przy pasach, jak chce się przejść przez ulicę. I jeszcze dochodzi do tego jazda figurowa na lodzie. I pani Ania pyta, jak w Warszawie. To ja mogę powiedzieć, że tutaj również popularnym sportem jest skok w zaspy, tylko zaspy jeszcze małe są. Dzisiaj w powtórce z rozrywki przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego usłyszymy monolog Marka Motasa, piosenkę Agnieszki Osieckiej w wykonaniu Hanny Okuniewicz i kabaretu pod egidą, kolejna kartka z pamiętnika młodej lekarki, czyli sketch Ewy Szumańskiej z udziałem autorki Jana Kaczmarka oraz piosenka z kabaretu Olgi Lipińskiej. Życie od A do D. Rola dla pisarza w społeczeństwie jest powszechnie znana, lecz nie od początku do końca. Warsztat pisarski, choroby twórcze towarzyszące powstawaniu dzieła powaliły na kolana niejednego śmiałka, który, tak jak ja, porwał się do tworzenia książki. W trakcie procesu twórczego po raz nie wiem już któryś to z rzędu zdumiewa mnie życie, co nieprzewidywalnymi ruchami konika meandruje po cyferblacie szachownicy życia, że tak powiem. Nieludzko slalomuje zygzakiem od jednego do drugiego nieszczęścia, które chodzą parami jedno za drugim, jak po sznureczku, jak gęsi za człowiekiem. I stajesz, bratku, twarzą do twarzy naprzeciwko własnej pustki twórczej. Tak pustej, że aż gwiżdżę w dołku. No i cóż robić za tym, by życie biegło jak strzała po linii prostej, balistycznej. Jedyną radą zapobieżającą tym stanom wewnętrznego ducha jest ucapić się jak rzepa psiej końcówki pracy etatowej, która będzie nieustającym pasmem niebywałych sukcesów lub, co niewykluczone, ułożyć sobie życie prywatne w ten sposób, by upływało w zadziwiającym zdrowiu i harmonijnym bogactwie. Lecz kiedy czas zapleśni naszą młodość i ktoś zauważy zaczepnie, że okres fascynacji bezbrzeżnym seksem oddala się zatrważająco za horyzont, a z morza za horyzontem wyłaniają się powoli napisy końcowe w technikolorze, to jeszcze nie tchę N, który mruga z niebezpieczeństwem